Ja, we zijn op het groene veld. En gelukkig waait het niet zo hard. Want er is iets onmerkelijks gebeurd. Er wordt hier zo hard schoongemaakt, opgeruimd, dat mijn dode cavia verdwenen is daardoor. En de kenners weten dat de dode cavia, dat is het pluizige dingetje over de microfoon heen, waardoor dat smakgeluid wat minder is. En dankjewel. Dat liet je vallen. En ik dacht, heb jij misschien een sok over? Een sok over? Ja? Een sok over heb ik eigenlijk niet, nee. Oh. Ik had een dode cavia, maar ze zijn zo goed aan het opruimen hier, dat die verdwenen is. Oh, joh. Dat is gewoon zo'n pluizig dingetje. Ah. Is dat je? Ja. Voor de wind of zo. Zal ik niet bij het gevallen voorwerpen liggen? Dat is misschien een idee. Ja, we hebben alleen die paar en die zijn we eigenlijk constant ook aan het kwijtraken. als ik hem terugvind een keer, dan weet je wat ik vind. Dan gebruik ik hem even tot ik jou weer zie. Nou ja, het is een zwart grijs, pluizig bolletje. Als ik hem zie, dan... Een soort hamster. Als ik hem zie, dan breng ik hem dan een dode kamer. Ja, dan moeten wij nog even uitvinden waar de gevonden voorwerpen zijn. Ik moet dat dan ook doen. Maar ik moet dat dan pas doen. Ik weet het. Jij weet het al. Waar je t-shirts kan kopen. Oh, waar is Jan? De bendewinkel. Waar de gevonden voorwerpen. Dat is dat kleine hokje daar. Ja, dat is een bar. Ja, wat leuk. Ja, daar ben ik toch heen, want dat is Elisabeth. Ja, klopt. Die zit daar nu. Ja, Elisabeth is daar. Maar daar begin ik ineens te twijfelen. Nee, dat klopt wel hoor. Wel, hè? Zij staat dingen te verkopen, geloof ik. Ja, maar ik weet nou niet zeker of daar gevonden voorwerpen zijn. Nee. Oh, nou ja, daar komen we dan wel achter. Nou, hebben jullie al wat leuks gezien eigenlijk? Ik kan je haar afknippen. Voor de... En de staart er al knippen. Maar even serieus, hallo. We zitten hier op een serieus festival. Hebben jullie wat leuks gezien vandaag of niet? Ik heb... Kerstvers. Ja, ik heb eigenlijk heel veel baby's gezien voornamelijk. Kerstvers. Oh, baby's. Ja, deze. Een speciale. Oh, ja, dat vereist heel veel aandacht, hè? Ja. Maar misschien is het wel goed om nu even iets te kijken. Zijn we met Kees en Salma? Ja, we gaan even iets zoeken waar we iets leuks kunnen. We zijn er nog niet zo lang. Ja. We gaan je eerst eten, want we wisten dat... Wat heel erg leuk is de loser. Volgens mij daar heel hoor ik heel veel over. En dat zijn hele rare mensen. Ja, dat had ik wel gezien. Ja, dat is heel raar. We wisten dat Mario hier stond met eten. Dus En wat hebben jullie gegeten? Nasi ramen. Vegan. Heel lekker. We hebben gewoon de full work gedaan. Ja, we zitten hier gewoon chic te dineren, joh. Gewoon helemaal uit eten. Maar was het lekker? Ja, met een pivo biertje erbij. Oké, een hapersafari van de pivo. Die maakt hij. Is dat een biertje? Dat is een biertje, ja. Kan je hier kopen? Hapersafari van de pivo brouwerij. Ja, met hapersafari. Pivo is Tsjechisch voor bier. Ja, Tsjechisch, Oekraïens, Russisch, Pools. Ja. Net als de Duitsers die bier hebben, wij bier en Engels beer. Ja. Zo is het daar allemaal pivo, pivo. Nou, er zijn andere dingen die veel interessanter zijn inmiddels. Ja, snap ik. Ja, dus ik ga eens heel iets anders doen. Ja, succes en heel veel plezier. Ja, jullie ook. En, ik hoop dat ik het door elkaar kan terug. Ja, precies.